gidelim yali yali gidelim yali. Sırtımdaki sepetin kız ben olayım, Kamali ben olayım, Kamali ben olayım ha. Sırtımdaki sepetin da ben olayım, Kamali ben olayım, Kamali ben olayım ha. Keseyi o muzumi keseyi o muzumi keseyi o mu. Açavu peşte malını bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yüzünü bir göreyim. Aç beyaz peşte malını bir göreyim, yüzünü bir göreyim, yüzünü bir göreyim. Yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Çay filizi toplayı da peştemalli kızları, peştemalli kızları, peştemalli kız. Çay filizi toplayı peştemalli kızları, peştemalli kızları, peştemalli kız.